Manoliño da casa. Manoliño da casa, que pasa, presidente das juventudes hilerianas. Esa vela, concelleira ela, que vixeches cos cartos que che deron daquela. Manoliño da casa, que pasa cos presupostos, vas as putas cabras, vas de copas, mercas votos, en xeral lo que che sae dos collos. Esa vela, concelleira ela, podiches o PNG, fuches a unha empresa, a empresa do Pepe, serás cabrón, abuche guspir na puta gorxa. Este tobo nunca cambia nada, e cando cambia, é propio. Este tobo nunca cambia nada, e cando cambia, é propio. Están falando pequenos empresarios, eso quedan supermercados, para todos a buscar traballo, a ver que carallo vai a tomar. Manoliño da casa, iba a casa, presidente da xuventud e gilerianas. Esa vela, conteñeira, ela, con billetes, dos cartos que che deron daquela. Manoliño da casa, que pasa cos presupostos, vas as putas cabras, vas de copas, mercas votos, en xeral lo que che sae dos collos. Esa vela, concelleira ela, podiches o BNG, a unha empresa, a empresa do Pepe, serás cabrón, a buche guspir na puta gorxa. Este pobo nunca cambia nada, e cando cambia, é propio. Este pobo nunca cambia nada, e cando cambia, é propio. Bueno, somos Collada Salvaxe. Aí tedes o chelén, Joaira. Tamén está Diango aí. Vamos con un ska moi lógico. Escatológico!